manam bu fekke ni lolé ñuy jaay jaay bu dopp suuf la kon mom ñu jaay mën na sartale ne lañ kat dang may fay fi saasa waye kat lolu day fekk kay melal suuf sa bokk tur way ñuy jaay ñu ñu wax bi wax fi ghayril ba'ihi walaw ba'i dan manam dalam ki koy melal bokk tur ki jaay rek mom ñu jaay kon mën na sartu su soose muy jaay mu dopp ko fi saasa ndax li annahu ma'munun la yusrihu lahu at-taghayyur manam suuf day ñu wër lo xamne ak soppi ko du ca gaaw ba dogu ni sax mom du soppi ko bi khilafi khayrihi manam wote nak lu docteur suuf nak suuf docteur suuf mo man na mu gaaw soppi ko wa amma bi wasfil ba'ihi fala yajuz an naqd fihi bi sharti mutaraddudihi bayna as-salafiyyati wa at-tamaniyyati manam bu fekke ne suuf sa ñi jaay mu dopp ka koy jaay moy wax melaw doole ci koku du nang mukk bu sart ni dañ may fay fi saasa kon fi nga tollu ci mbirum teewal njeeg ci coobare wu ak teewal njeeg manam fay fa saasa ci kaw sart am nga ko xol ci abdou sox yi mu jox la ci tak tak bu neexa japp moy bamu ne wa hasilu fiqhi al mas'alati an al mabiha al gha'iba يجوز أن نقض فيه تطوعا بشرط وهو كون البيع على اللزوم سواء كان المبيع حقارا أو غيره قريبا أو بعيدا فإن كان البيع على الخيار منحا مطلقا كان المبيع حقارا أو غيره لأني جاءت النكوة أنا بين ساعت روحني بجد جارك كي جند من نافعي تكو توبرهم خمنا كأنه غلقوكو lolu moy lolé ñu jaay nek jaay bu war manam nek jaay bu dok baña doon xiyar tax jaay bu xiyar moom dëss ci nangu mukk téwal ñëk bu fekké ni daal légui sart do bu dajana ci moy dañ koy jaay bu dok kon da may jënd mëna fay te ciobaré wu ko bo xam lañu jaay doy suuf ba muy leneen bo xam da jégué bo xam da sori waye bu jaay bu xasse nek jaay bu xiyar rek ñu ayé ko mupp la xam aw mo xam lañu jaay do suuf mo xam day leneen mo xam da jage mo xam da sori bu ko defé nak mu ne wa amma naqdu bi shartin fa in kana al mabihu haqaran qariban aw ba'idan fa yajuzu bi shartayni an yakuna al bayhu ala al muzumi wa an yakuna al wasifu lahu idha kana bayhuhu bi sifati ghayra al ba'i fa in takhallafa shartun minhuma imtanaha al naqdu bi sharti وإن كان المبيع غير حقار فيجوز اشتراط النقد بأربعة شروط أن تقرب غيبته كيومين وأن يكون البيع على اللزوم وأن يكون الواصف له إذا بيع بالوصف غير البائع وأن لا يكون في المبيع حق توفية فإن تخلف شرط منها منح النقد بشرط جانمت ديان تبنط ليه سرطنه ki jënd day fay fi saasa koku dañuy xéet bu fekke lañuy jaay dafa nek suuf mo xam suuf su jëgé la mo xam sori la kon bala lolo mëna nek dañ ci sart ñaari sart ñi ba ci jikko moy jaayante ga bañu nek xiyar moy na nek jaay gu war gu dokk bu ñaaral bu moy su fekke suuf sa lañ koy jaay ci kaw rek wax na mel su boba kon kay wax na mel bu doon jaay kat ba lol rek moy ñaari sart yi bu ci benn xattee rek kon du mëna sart ne kii jënd faaw day fay fi saasa loolu mooy bu fekkee lañuy jaay dafa nekk suuf bu fekkee lañuy jaay dafa nekk leneen lu bokk te suuf nag kon moom nee na bala ñoo mën a sart ne kii jënd day fay fi saasa dana am ñeenti sart yoo xam ne mënu caa ñàkk ba ci njëkk mooy mu jegee lu toll ne doxum ñaari fan ca ba ñu taalif seen taalif yii na jegee lu toll ne ñaari fan waaye buñ ko ëpp bu ko ñaareel mooy njaay mënu nekk njaay gu war gu dog ndax borom xiyaar moom wax nañ ba tàyyi ne di nangu kenn ku ca teewal doon ci sax ci coobar réew la rawante nekkoon fi nga toll muy ci sart teewal ga bu ko ñetteel mooy bu fekkee loolee ñuy jaay dañuy wax rek na mel su boobaa kon koy wax na mel ba mu doon jaaykat ba bi ci mujj nag ci sart ñeenteel bi mooy bu fekkee na loolee ñu jaay day aajowoo ñu natt ko mbaa ñu peese ko mbaa ñu wàññi ko su boobaa kon ba tey dios ko meuna jaay ci sartu fay fi saaso faaw day doon lo xamne rek ñu wax haqu tawfi amu ci manam nepp ñu koy natal mo jënd kat bi tor ko jox ba pesse ko jox ko ba wañu ko jox ko bu ci way amé rek mom dios ko man ko ñeen sartu bu ci ben sartu xete rek lolé kenn duko meuna jaay ci sartu ne ñeeg gi day tew wadamina ho gaduna soso se ñuy jaay te nekku fi al mustari aji jënd ja manam suuf sa ñuy jaay ci ko wax na mel rek mo xam dañuy teewal ñëk mo xam dañuy teewal ñëk suñ ko xose jaayante ba nopp rek aji jënd ji dal na koy moom ne moko garanti lu ci xew rek moom la ca xewal wa fi xeyrihi dagan na ñu sartu teewal ñëk fi xeyrihi ci lu moom do ko wax wa jaasa naqdu fi xeyrihi ko man nga ne wa fi xeyrihi ak teewal ñëk ci lu moom and ak sart dañu ko man in qaruba ndem jege na kal yow may ni lu toll ni ñaari fan manam lu bokk tax suuf man nañu sartal ki nga xamne moy jënd ne ko da ngay fay fi saasa waye ci sartu ba baña sori te lolu moy na jege doxum ñaari fan ci jamono yam doon talife mom tere bi jamono yam doon talife tere bi babu sax ba baña mat ñaari fan wala ab sart la ca waye nak man nga deglu wa sarté weso nan ko legi tankal nako ci niko addu soxi andé wa damina ho gaddu nako baye aji jaay illa li shartin dara ngir ab sart manam mu bokk tok suuf mom neena buñ ko jaayante du tax mu demagon ci momé nak aji jënd ji ba kéré aji jënd ji dem diko jël rek ka jaay kat bi moko garanté lu ci xew mom la ci xewal mu may dañu sartante jaay kat bu ne ko ah suma la ko xose jaay kat dal na ñoo ci sax momel wa inna li sharti an damanahu ala mushtarihi kon fala yadmanuhu al ba'ih bu ko jaay kat bi sarte mom kon bu ñu wax bay daanel rek kon mu dal dem ci momel ak aji jënd ja aw buna sa'atin wala aqajunte aw buna sa'atin joju da delu ci suuf sax ana bañu ne suuf mom bu ko xose jaayante te nekku fayit bu xose daanel jaay ma rek dal na dem ci garantie aji jënd ja do wax ne lolu ko dañuy sartu mo wër ne waxtu ñi jaayante bo fekk na suuf sa dara sikku ci waye kana bu bu yarante jënd kër bi ne ko ah man day ba ko gisé la xamne woon kéré ban koy jaayante fekk na kamb yu bari ya ci nek ak yeeku yaq fekk na mu am ci jënd kër bi ne ko dedet bo bu fekk mu am ci ganaw bi la ci am ah su boba kon dañuy japp ne ba legi mi ci garantie jaay kat bi bala ñoo ci garantie jënd kër bi rek mo wër ne waxtu ñu koy jëfnante boba fekkon na sikku soosu nekku ci woon watax da bëgg wax aw munasaatin min al mushtari lil ba'ihi fi an al haqda sadafa al haqara al mabiha ghaiban baqiyan aw halikan saliman aw ma'iban ko ko fa damanu ho hina isin min ba'ihi li an al asla intifa'u damanihi han al mushtari fala yantaqilu ilayhi illa bi amrin muhaqqaqin amay ko sal mo moy jay ka bi ci bopam moy kaddu garantie ba kon nak lay tax jënd kat ba gaddu garantie ba ñoor lay doon mo mel kon xëccunti bi ngay wax bu fekke amna ay share yo xamne share nañ ni bis bi ñu jëf lan te jay mi ñoom ñaar ñuy ci suuf sa fekk na suuf sa dara ci ku ci li ci xew gannaaw ba la ci xew su baba kon day melni jënd kat bi yo jamono mom musibaam lay doon waye jay kat ba jaanu wacc na wa qabdahu ak ngabam mom lolé ñu jaayante ta fekk neeku fi manam dem nga jëliko xalal mushtari warna aji jënd ji ha lañ jaayante te neeku fi lo wax ne ngam du suuf rek mom mi nga xamni mo jënd mo wara dem jëliko waye nak duñ wax ki jaay ne ko ya koy jëli indi sara bi neena sax wa shartuhu khala ba'ihi ma hakawni damanihi minhu yufsidu bayhahu wa harama aramna fi naqdin ci ke dayna bu waxane fi aynin ci ke moy gëna woor ndax naqdu dañ koy jëfëndiko ci woor sa xaliss bañu sikkal dañ koy jaay ko jëndante watax sarabana wala waxala fi aynin kana awla li an naqda khasun bil maskuki te wal hurmatu la takhtassu bi watahamin ak aw ñam riba fadlin riba yi ëpp wa nasayin akut ñeexé dafa bëgg dugg nak ci mbirum riba riba nak mom day lu day war lool alquran ak hadith yonante fi tam jangal ko lool xamne kenn ku ne war nako moytu xamne bo jangé ci alquran allazina ya'kuluna riba la yaqumuna bi laa ja ak ni nga xamne mom la hadith bu ñëwé ci han jabirin radiyallahu anhu qala la ana rasulullahi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam akina riba wa mu'kinahu wa katibahu wa shahidayhi wa qala hum sawa'un rawahu muslim mo tane yarantu bi neena yalla rabbuna ki nek riba ak ka koy jox koy lek ak ka ko don dund ak ñaar ñako don séré mo ñoom ñep sax ñoyam su ko defé nak mbirum wuru sa xaliss suñ ci day jëfëlante nañ ko sét bu dé wuru sa gurus ba xaliss xaliss dafa wara yamo képp nek loxo loxo nga nañ ko wéccanté da wara yamo képp nek loxo loxo bu apanté mu riba bu yéxé manam bu ci yéx amé mu riba aw ñam itam dana am riba waye dana ko andil buntu ci kanam da ko tudd fi nga xamné ñom ñaar ñoo lekkalo ndax hadith ba tudd na leen batay ndax amna hadith bu ne waxan abi sa'id al-qudri radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam qala la tabi'u adh-dhahab bidh-dhahab illa mithlan bimithlin wa la tushiffu ba'daha khala ba'din wa la tabi'u al-wariq bil-wariq illa mithlan bimithlin wa la tushiffu ba'daha khala ba'din wa la tabi'u minha gha'iban binajizin muttafaqun alayhi abu sa'id ne yonentou bi neena won musa burus ngeen ko de jaayante nek ngeen ko de wetchante ne yamo kep waye bu len upp morom ba xaliss xaliss non la ngeen ko de jaayante manam ngeen ko de wetchante ne yamo kep bu len upp morom ba tayit nat ni ne yeb bokku tew waye bu len la tew len la baña tew patay waxan huba da tab ni samiti رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشهير بالشهير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد رواه مسلم عبادة ووحنا ينتبنينا urus urus ba khalis khalis ba bele bele ba lors ak lors ba tandarma ak tandarma ba xorom ak xorom yep ñu ko dey jëflante dafa waré mo kep ci ci nek ak morom ma nek loox ak loox su fekk yi xéet yo bokku nak kon man ngeena jaayante mo ngi leen nexé lolu kon dañ ci déggé né buñ dé wéccanté xéeti xaaliss yo xamni bokku ñu nek ci yor xaaliss chefa ké yor dollar wala mu yor oro wala yoy su boba dañu mëna apanté waye nak na nek loxo ak loxo batay bu fekké dafa nek wurus ak wurus né aji wo mu ñamo ak bëre xaaliss ak xaaliss waye bu fekké dañu jëflanté ci ké joxé wurus ké joxé xaaliss mom apanté ga du ay lay ay rek moy baña nek loxo ak loxo mbirum ñam nak mom dana ko andil ci kanam bëral ko ak dogam ndax la bari ay wax lool mom itam manam yaari ñam yo xamne bu ca nek riba yu la manam lu ngul ëppalanté la ko andi ci kanam bu dé wén xéer rek niko hadis bi tuddé bélé bélé ak bélé am la déme nonu da wara yam képp bu dé yaari xéer yu bokku nak da nga nangu ëppanté wayé loox loox rek lay doon batay bu dé lo xamne mënes ko denc diko dundé itam niki xéeti furu yi batay mënes ko jaay ëppalanté ci wayé batay loox loox rek lay doon waye fi mu tel nak fi mu tol nak mom da bëgg ñëw ci ñu wéccet ñu rusa xaaliss do ta la dinarun du ci agel ab dinar wa dirhamun ak dirham da bëgg wax la dinarun wa dirhamun bi dinarun wa dirhamun mithlihima am da bëgg wax ne boko don jox sax ben dinar ak dirham mu lay jox ben dinar ak dirham buñ ci wëlotiko ak ñaka yamo sax du dagan buñ ci wëlu won yamonté nak mom dana dagan wa tax sala bari di wax na amma law jasamna bil musawati najasa wa yakunu hadha min qabili al mubadalati la min qabili al sarf manam dañu japp ne boko don jox dinar ak dirham mu lay jox dinar ak dirham xeyna kenn ka setlu na ne dinaru kele wala dirhamu kele mo gënal manam mo gën bosam gën go xamne jaral nako sax mu tegal ko dara te jot ja su baba nak kon day melne kon bu fekke ni apanti amutit ñam ko ci wono diko te buñ ko ci xasse won buñ ko ci xasse wono diko bobu am na tole ñi ñamale motax sarabina li hadami tahaqquq al mumatalati bi ihtimali raghabati ahadihima fi dinar al akhar fa yuqabiluhu bi dinarihi wa ba'd dirhamihi wa yasiru baqi dirhamihi fi muqabalati dirham al akhar wa shakku fi tamatul ka tahaqquq al tafadul wal fadl al mutawahhab kal fadl al muhaqqaq a manam kenn ki do demé sétlu na dinaru ko ci dess mo nexé bo la ci dërëm bo mëna mu sétlu ko ba gis ci ak gënal gum ko gënal bo go xamné jaral won nako sax ñu wéccé won dinaru kessé ba tam tégal ko ba ñu wéccé won dërëm kessé ba tam tégal ko tam ci musal bu fekké da nga jéñer né mom day jot ci dinaru kele jaral won nako bu joxé ab dinar ak genn walu dërëm dañu japp né kon légui genn walu dërëm ga ca dess mom lañu tollo lek dërëm ga ca dess wala jogé ci fa yuqabiluhu bi dinarihi wa ba'd dirhamihi wa yasiru baqi dirhamihi fi muqabalati dirhamil akhar imam malik radiyallahu anhu mom mokay bañ way al imam shafi'i mom akoy nangu al imam shafi'i mom be nga xamne mom ngay bëgg wax rek mom lay bañ moy aw ghayruhu wala nudu dërëm manam nga jox ko ab dinar ak leneen lu bokku tok dërëm niki ab gatt ba rajo ba montar mom tam mu jox la ab dinar ak lu meli ab gatt ba dërëm ba montar nga xamne kon boko dé sét ci jahir ci mom yamoon nañ lu joxante manam lu joxante waye nak xam nga lepp lu xass and ak wéccé do da bokku tok momit niki gatt bi nga wax ba dinar ba dërëm dañu dañ koy japp ni mom wéccé do ben lañ ñu ni boole ben atté te xam nga ne mom dama ne mbirum gatt mom nga tuddu yamonte ga du ci woor ndax gatt ak morom lu ñu rom ro ak lu jégué jégué da naka rek dali am ak wuté lolu mo tax mom malik shafi'i bokk nañ marché ci ay gogu anam xam nga kenn duko sañ mo tax bi ni aw ghayruhu mu bolé ci bi mislihima ci xéru tam ñom ñaar bi mislihima mo koy daanel ndax dafa bëgg wax la yajusu dinarun wa dirhamun bi mislihima aw dinarun wa ghayruhu patay bimis lihima wa bu akharun aram na itam wechat bu ñu yexé wala qariban donte day aji jage manam donte yexé ga yagut fa bëgg wax ne day aajo nu loxo loxo fa saaso waya bu fekke ne do ñaan ñepp ño bokk kenn ku ne yexé jox sa morom ba kenn ka yex na jox morom ma donte yexé ga yagut sax waye teewul seenu jëm tagaliko na niki walaw bi an yadkhula ahaduhuma fil hanuti li yati lahu bi darahim minhu manam bu fekkone sax fañ taxaw di wéccante ci da ko jox ké mum dugg ci bir boutique ba jëmi wéccé dañ ko wara jox dor ko ko jox so ba xam nga seenu jëm takali ko na a su boba wéccé do dana ara da bu fekkone yéxé ga yegul dara té itam seenu jëm takali ko fañ taxawon moy la in lam tahsun furqatun koku fala yadru illa iza tala ana bu fekke ne seenu jëm takaliko won fañ taxawon duwe cente te itam yagul doole ci koku mom du ay yag rek mokay ayal mu dess nak bu fekke ne legi dañuy wéccenté la tay ñu mëna joxante fa saay saasa dogalu yalla mom la talif ko bu di waxna aw galabatan wala donte ci notel la manam donte soxla tay ñu joxante fa saay saasa dogalu yalla niki ak lakk ko wax seen digënté wala asaman ci jek jek sot taw go xamne kenn ko mën ta jox morom ndax bari wayu tawba ak bari wayu ngelaw la manam lool dogal ba dogal bu yalla waye du ko tey yakko fekke le tay ñu mën ko jox lan ta fa saasa moy lo xamne du seen ciobare mënu ci won dara faawu mu yaq wéccé do mo xam nak ñeexé ga da ñew manam ñaka joxanti bu saasa yag na wala yagut xana rek bu ci gene wax ibnu rusd mom neena su fekké né légui ñaka joxanti fa saasa dogalub yalla mënu ci won dara kon mu ci ay waxam mom nam jappé moy ñeexé ga du wañi dara mo xam yag na mo xam yagut aw haqada wala mu fasante wéccet manam jëfëlante ci wéccet wa wakalaté mu délégué mu té mu wakil fil qabdh ci ngob ga manam bo jëfëlante kenn wéccet jox ko nopi nak né ko diw dana jox nga jox ma amna ñu né loolu bu féké né ci jotaay bi nga mom xamné yéne ngi tok ci jotaay bi nga jox ko nopi né ko joxal diw mi mu jox ma waaw diw ngay jox mu jox ma nga délégué diw mo mé mu fabal la manam mu jëlal la ni sala bi waxi mom ni waxe sax mom talif ko di mom day yaqo moy fayabtulu li annahu madinatu ta'khiri way sara binena illa an yaqbida al wakil bi hadrati muwakkilihi fayajusu ala raji teul nak waqad shuhira fi shamil man huwa lolou ni ngi mel yow modou ndjay ma yow noy wetiante ma jox la bu nopi nak ne modou djop nala modou ndjay jox nga jox ma xam nga lolou da melni mo wax deug yalla bu re ci ben jotaay mom ni sara bi waxe te xala raji da melni lolou warna daga ndax bu re xamna lañu sart loxo ak loxo rek li waye ndax benen loxo jaar na fi li waye xam nga ne mom wax deug yalla melni na genn yeex ne ku ci ndax dama la jox rek dal li wax diw ñu tok ne ko mat dal man jaay jox nga jox ma kon bu re ci ben jotaay mom wax ji gëna wër moy lolou dagan na te nak bo re xol ci shamil mom da koy ayé aw gaaba wala faddu naqdu ahadihima kewu kenn ci ñoom ñaar wataala te mu yàgg wataala say boo boole ci bila furqatin bi badanin su fekkee ne ñoom ñaar ñi weccente kenn ka lam war a joxe teew na waaye kenn ka lam war a joxe teerul ci jataay ba kon nee na bu xasee yàgg moom fekku sax kenn jóg dem ñëwaat waaye fañ toogoon rek lañ toog waaye xas na yàgg mum ci man doon rek moom ndegam xas na yàgg weccente ga day daal di yàqu ba tax mu ne fa yef tudd waaye nag wataala jooju seetlu ko ci dafa in lam yatul kama law istaqrabahu min man bi janibihi aw xàlla surratahu aw fataxa sunduqahu min xayri taraaqin kathirin lam yadurra fa in xasalatil furqatu darra walaw qariban kama marra manam daa bëgg wax ne bi nga xamee ne kenn ki lu war a joxe teew na kenn ka lu war a joxe teewut bu fekkee ne léegi yàggut te gis nga ne itam ñoom tàggoowuñu fañ toogoon jëmuñu fa yàggutam boole ca li koy te yàgg mi ngi mel ni ni mu ko waxee kenn ka nga xam ne lam war a joxe teewu fa daal di seet ku dend nga moom ne ko waaye lebal ma ma jox kii kat li may weccante ak moom kooku daal di koy lebal mbaa mu ubbi fa mu ko dencoon te ubbi ko sax yàggu bañ naa dafa yàgg maanaam bañ naa dafa yeex su boobaa itam du wàññi dara waaye nag lee nga ne woon bila furqatin bi badanin maanaam lee nga ne woon bila furqatin bi badanin mooy kenn jugul fa fa mu nekkoon tàggoog sa morom seetlu ko ci saa yoo xam ne jot nañoo tàggoo rek doon ci sax yàggut du tee weccente gi yàqu dañuy bañ nag li tax ñu boole ci bila furqatin bi badanin nga bañ koo jaawaleeg lam waxan ci walaw qariban ndax dañuy bañ nga defe ne kon daa wax ñaar yu safaanoo wa tax mu ne li daf xima yuqaalu inna bayna mafhumi qawlina huna wa taala wa bayna qawlina saabiqan ne walaw qariban dañuy bañ nga defe ne dafa am tanaaqudan bañ nga defe ne ak jiwoo dajaa nekk wa xaasilu jawaabi annama huna lam taxsun mufaaraqatun وما تقدم في قوله ولو قريبا محمول على ما اذا حصل تفرق كون فمخون ولو قريبا نتا جوبلون يابول صاح واي سين جيم موم تاغونا نيك كين كدا ديم جيليكو دورا نيو جوخكو كيم كو ورا جوخ موي كيم ويتانتيل في نك موم دا جوبلو سين جيم تاغورو بن يون كون بو تا بوله باغ ياغ تي نين كو واخ ريك دال ليب كي دند موم دال جوخي ريك وا سو بوبا كون دارا لو تا ياكو kon ñaari wax yi am ñu genn safaanoonte aw naqdahuma wala seen yaarike ñoom ñaan ñëpp faddu. Maanaam bu fekkee ne ñoom ñu bëgg a wecc konte kenn la ca keexam teewut, dañuy waxante ba jubo bu nopp kenn ku ne door a jëli mbaa kenn ku door a yable ku la andil. Lu mel noonu moom jël nga ci sart wa taalate mu yàgg. Moom nee nañu dagam kenn ci ñoom ñaar la war a joxe teewul rek, su boobaa day yàqu. Moo tax mu ne fa yaxru mu wa in lam yaxsun toolun wala furqatu badanin, doonte sax yeggut tàggoowuñu ku ne dangaa yónne rek ñu andil la it du ko tax a baax. aw bi mu waaxadatin wala ci doxalante. Doxalante mooy bu fekkee dane ko yore juróom yi nga yor su fekkee ne baax na nan dem ca marché ba mu wecc la ko fukki juróom yu ne ab dinaar. xam nga kon bu ñu ko waxantee foofu ba jot a waxaale sax benn dinaar bu nekk ñaar juróom moo koy wecc, ñu dox noonu ak ca marché ba mu xool rek gëstu bu baax daal di wecc noonu mu daal di koy jox dinaar mu jox ko fukki juróom. day mel ne kon bañ ko doxalantee rek lañ waxante wecc di te bañ koy sotal moom dem nañ ko ca marché ba. kooku xam nga ne yeex bu wër a wér lay doon. waaye bu fekkoon ne léegi dane ko ah sa borom yi nga yor de moom su fekkee baax na nan dem ba ca marché ba ñu weccante ko, waaye foofu dong lay am jootu ñoo ràññeel benn dinaar bu ne nangam dërëm lañ cay joxe daal di ànd dem nag. bañ demee ba ca marché ba nag moom xoolee dërëm yow bu baax nag ñu door a jubóo ci dinaar bu ne nangam mu ngi nekk weccatam bu dee fukk bu ko dee ëpp. waaw loolu moom dara nekku ci. loolu nga wax nag ne fataxrumu almuwaaxadatu almadkoratu, maanaam dëxalante bu mel ne geeñ wax ne warisu koo def moom daa araam. boo toppee sara bi ba ci cat la te nga gis nag mu ne wa amal muwaaxadatu fatukrahu fa in waqaxa dalika wa tama asarfu fa laa yufsaxu xinda bni lqasim wa qaala asbax yufsax. waaw dañ ci am wote, waaye boo toppee ibnu lqasim moom day wax ne lu mel ne diggante gu mel noonu des ko sib rek yem ci, bu fekkee ne am na itam waaye xas nañu ko defante su boobaa duñ tey bu weccet wa. aw bi day nin wala doonte yeexe ga dafa amee ci bor inta ajjala ndeem àpp na, maanaam ndeem dig ba ñëwut. man nga ne inta ajjala ndeem dig ba ñëwagut. dafa bëgg wax ne bu fekkee kenn ku ne amel na sa morom bor te nga xam ne ñaari bor yi seen àpp ñëwagut, àpp li war a fay ñëwagut, mbaa bu kenn ka àpp mag si ne waaye kenn ka àpp mag si wut. moo tax mu dolli ci wa in min ahadihima, ak doonte ci kenn si ñoom ñaar la. dafa bëgg wax wa in taajala min ahadihima, su fekkee ne daal léegi kenn ku ne amel na sa borom bor waaye ñaari bor yi amu ci benn boo xam ne waxtu fayam jot na, mbaa kenn ka du jot la itam kenn ka moom waxtu fayam jotagut, kon duñu ko mën a weccente mu duñ ko mën a rakkatikoo. ndik bu kenn ki ameloon kenn ki ab dinaar, kenn ki amel ko fukki dërëm waaye wax bañ ko war a fay jotagut kenn ci ñoom ñaar, mbaa kenn ka moo jot li waaye kenn ka jotagut, su boobaa duñu ko mën a rakkatikoo mukk. bu fekkee ne nag ñoom ñaar ñëpp nag seen àpp ak si na mooy seen waxtu fay jot na, kon bu leen neexee ñu rakkatikoo ko mu daal nekk ak wecc ko. moo tax mu ne in taajala addaynaani xalayhima bi an kaana li ahadihima xalal aaxari danaa niiru mu ajjalatun walil aaxari xalayhi daraahimu kadalika sawaaun ittafaqa al ajalaani aw ixtalafaa wa tasaarafa qabla xuloolihima bi an asqata kullun minhuma maalaho xalal aaxari fi nadiri isqaati al aaxari maalaho xalayhi. lee mu ne woon nag in taajala daynaani ci lay baal xaal ne wa in taajala min ahadihima wa xala al aaxar ñoo ceemoo du ko tax a dagan. aw xaaba wala faddu rëhnun ak tayle aw wadihat wala ndenkaan, su fekkee dañoo tayle woon nit wurus mbaa xaalis mbaa ñu dénk ko wurus mbaa xaalis. gannaaw bi moom mi nga xam ne moo tayle woon wurus waa xaalis ba, maanaam kenn ci ñoom ñaar bu bëggee wal bitiku nag léegi moo kam ko tayle woon ñu weccee ko, su boobaa day aajowoo loolee ñu tayle woon teew fa ñuy bëgg jëflantee. waaye bu fekkee ne léegi teew fa kiñ ko tayle ma nga ko bàyyi ci kër ga des ko mën a wecceenteeg moom. ba tey dénkaan li noonu la, boo ko dénkoon wurus wala xaalis mu bàyyi ko ci kër ga nga xam ne teewul fa ngeen di waxantee soo bëggee.